oglądać różne filmy, słuchać piosenki, żeby mieć dużo słów, ale też trzeba znać gramatykę, żeby mówić poprawniej. Ale trzeba rozmawiać. Ja myślę, że głównie trzeba rozmawiać z ludźmi w tym języku. Jak ci się dany język podoba, to nauczanie się języka polskiego jest prawdziwą pasją i w ten sposób jest łatwo się go nauczyć. Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej została zorganizowana w Siedlcach już po raz 16. A to był Serwis Trójki. Na pogodowej mapie Polski widać burze. Dziś mogą pojawić się na terenie niemal całego kraju, a na wschodzie możliwe są także opady gradu. W Gdańsku 21 stopni, we Wrocławiu 24, w Warszawie 28, w Białymstoku 29, w Rzeszowie i Lublinie 31 stopni. Tam będzie najgoręcej. Trójka. Program trzeci. Już 9 minut po północy, godzina duchów za nami. Wita Wojciech Ossowski, znak to niechybny, że rozpoczynamy osobliwości muzyczne. I będziemy grali tak ładnie, przynajmniej jak dzisiaj Legia w meczu z Celticiem. Nie będę Szkotów pognębiał, sięgając po szkocką muzykę, ale każda inna się chyba dzisiaj znajdzie. To, że rozpoczynamy osobliwości, to znak niechybny, a również, że nasz adres internetowy brzmi od tej pory wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl. I ci z Państwa, którzy hasają po facebookowych profilach, mogą nas tam odnaleźć jako osobliwości muzyczne. Całkiem spora gromadka, grupa wsparcia. Jeżeli ktoś się waha, niech tego nie robi i przyłączy się do nas. O, tyle tytułem wstępu. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy artystę, który od nas odszedł, Antoni Kania, chyba Nestor polskich folkowców. Szukałem tego nagrania już tydzień temu, nie znalazłem, ale zadałem sobie sporo trudu, by znaleźć evergreena, czyli lipkę. Lipkę, no jak to evergreen, zieloną.

Łomeks, gdzie zebrali się miłośnicy folkowego grania. W sumie cóż miał powiedzieć, ale wydaje mi się, że dość przekonująco o tym rozprawiał, że jeździli po różnych egzotycznych krajach i zbierali tamtejsze inspiracje, tworząc własną sztukę. I wydaje mi się, że tak było w istocie i że czekamy cały czas, by ktoś napisał prawdziwą historię Led Zeppelin, prawdziwą historię tamtych czasów, bo rock, przynajmniej u samego zarania, rodził się z bardzo egzotycznych inspiracji i warto by było w tym pogrzebać i popatrzeć, jakie to ma przełożenie na dzisiejszą historię. Być może warto się potrudzić i powrócić do korzeni. Led Zeppelin i nie jest to nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o evergreeny. We'll be right back. Stare te czasy, Led Zeppelin i, jak już powiedziałem, nieostatnie nasze słowo w podróży w tym właśnie kierunku. Za chwilę również zapoznamy się z lekturą dzisiejszą, ale muszę wspomnieć, że weekend upłynął mi w bardzo ciekawym miejscu, Gdynia Kolibki. Festiwal, który odbywa się tam, odbywa się od 10 lat i już przyzwyczaił wszystkich tych, którzy się tam zjeżdżają dla rozkoszy, które pieszczą ich uszy, przyzwyczaił do serii niesamowitych recitali. Ten festiwal to Globaltica i w tym roku gwiazdy naprawdę błyszczały na gdyńskiej scenie. Sądzę, że samolotowe wyścigi nad Zatoką, Red Bull Racing to się bodajże nazywało, to nic w porównaniu z Globaltiką, bo na Globaltice ludzie fruwali bez Red Bulla. Przy muzyce przeróżnej, ale były też i momenty wyciszenia, między innymi Nijaz z Iranu. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, prezentując tę muzykę. Dzisiaj śmiało po nią sięgniemy, ale ku mojemu wielkiemu zdumieniu i zachwytowi w zespole pojawił się Loga Ramin Torkian. Artysta dziwnego, bo zespół tworzy od wielu lat, ale również nagrał i solową płytę i wydaje mi się, że jest o wiele lepsza niż wszystko inne. Torkiem. Występowali na Globalcice. Państwo żałują, że nie byli na tym festiwalu. Dlatego też od razu mówię, nie jest to ostatni akt. Jeszcze pozostaje za rok 11. edycja i możemy się tam zupełnie spokojnie umówić. Jeżdżę co roku na Globalticę i wyrobiłem sobie w tych podróżach pewien rytuał. Zawsze zajeżdżam do Niedzicy. No i nie chodzi tutaj o zamek, ale o pewną malutką księgarnię na rynku, w której oprócz przeróżnych książek, które można dostać wszędzie, są również i książki spółeczki lokalne wierzenia. I co roku kupuję sobie jakąś książkę, która wiedzie mnie przez Mazury i Warmię w zupełnie niespodziewanych kierunkach. Tym razem Czarci Ostrów, wielki zbiór podań ludowych z Mazur. No, któż by nie kupił. W związku z tym mam, a ponieważ to nie koniec literackiej strony mojej podróży, bo w Gdańsku również odwiedzam antykwariat i tam zaopatruję się w książki, które później Państwu tutaj czytam, to w antykwariacie sięgnąłem po opowieści Hoffmana Diabelskie eliksiry, które zaczynają się od tego, że bohater urodził się w świętej Lipce. Później historia jest coraz bardziej niesamowita, ale wspominam tutaj o tym, dlatego że pierwsze opowiadanie z Czarciego Ostrowa, z tych okolic, to Milcząca Kobieta i rzecz została zanotowana w Świętej Lipce. Właśnie. W Świętej Lipce zamieszkiwała kobieta, z którą nikt nie chciał się przyjaźnić. Ale też i nikt nie mógł powiedzieć o niej złego słowa. Kobieta była małomówna i pracowita. Gdy się zezłościła, zgrzytała zębami, czym wzbudzała strach wśród innych ludzi. Biegła wówczas do lasu, a gdy wracała, była zapłakana i spracowana za dwóch. Pewnego razu wszystkie niewiasty poszły w pole żąć zboże. Jedna z nich wzięła ze sobą maleńkie dziecko, które ułożyła na miedzy. Matka musiała uważać na milczącą kobietę, która jak zwykle pilnie pracowała i nie mówiła ani słowa. Lecz gdy zerkała na dziecko, wówczas w jej oczach pojawiał się złośliwy błysk. W końcu jednak dziwnie zachowująca się kobieta podbiegła do lasu i wydawało się, że matka mogła odetchnąć z ulgą. Strach nie dawał jej jednak spokoju. Nagle kobiety zobaczyły wilka, który wybiegł z lasu i skierował się w stronę dziecka. Na jego drodze stanął jednak żniwiarz, który ugodził zwierzę kosą. Wilk wrzasnął jak człowiek i uciekł do lasu. Żniwiarki ruszyły w pogoń i znalazły martwą, małomówną kobietę. Gdy zdjęły z niej ubranie, zobaczyły, że miała wilczy ogon. Stało się jasne, że była ona wilkołakiem. Takie rzeczy. I tu moglibyśmy odłożyć książkę na chwilę, ale na tej samej stronie czytamy dalej. Tajemniczy jeździec. I to historia z Ełku. Króciutka. To wydarzyło się w Ełku, w pewnym majątku. Któregoś dnia, gdy nadciągnęła burza, sługa wsiadł na konia i objechał dom. Czynność tę powtórzył kilka razy i piorun uderzył w jeźdźca i w jego wierzchowca. Spłonęli, ale nikt nie znalazł po nich śladu. Mówiono, że był to sługa ze dworu, ale od dawna było wiadomym, że był to szatan. از درد مرور آمد ساقی قدحی در دست، هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکن. از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست، هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکن. به نور رخ زیبا گشتیم همه شیدا، به نور رخ زیبا گشتیم همه شیدا، چون هیچ نماند از ما آمد بر ما بشه، چون هیچ نماند از ما آمد بر ما بشه. در دام سر زلفش ماندیم همه حیران، در دام سر زلفش ماندیم همه حیران. و از جام می لعلش گشتیم همه سرمست، و از جام می لعلش گشتیم همه سرمست. از غمزه روی او گه مستم و گه هوشیار، و از طره لعل او گه نیستم و گه هم. با یار خوشی بنشست دل کس سر جان برخواست، با جان و جهان پیوست دل کس دو جهان بگسست. زلفش گرهی بگشاست بند از دل ما برخواست، زلفش گرهی بگشاست بند از دل ما برخواست. جان دل ز جهان برداشت سر زلفش بند، از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست، هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکن. Wspomnienie Global Titi, ale jeszcze parę muzycznych spotkań przed nami i będziemy dzisiaj o tym mówili, jako że jak zwykle mamy przygotowaną przez słuchaczy kurendę. Tymczasem patrzę, że chyba wszyscy państwo pojechali na Woodstock, bo tylko Nikifor przesyła słuchaczom pozdrowienia. Sława, szczęść, gorące pozdrowienia dla szanownej pani realizator, miłego pana redaktora oraz wszystkich pełnych mrocznej strony mocy osowierców. Śle Nikifor z Beskidu Niskiego. A przypomnę, że można do nas napisać na adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl. O, to tyle, a teraz jeszcze o naszych rodzimych wilkołakach. O, mi Makosieje. Gdyby ktoś nie uważał na geografię, od razu powiem, że to gmina Kalinowo w powiecie ełckim. I tam też wilkołaki były. O czym zaświadcza takie oto podanie. W Makosiejach mieszkał pewien gospodarz, który po ojcu odziedziczył niesamowitą umiejętność przemieniania się nocą w wilka. Dlatego też w okolicy uważany był za wilkołaka. ale o tym sąsiedzi w obecności owego gospodarza z obawy o swe trzody nie śmieli mówić. W pobliskim, gęstym lesie znajdował się okazały pniak. Kiedyś rosł świerk, w który uderzył piorun i rozłupał drzewo aż do samych prawie korzeni. Długie włókna strzaskanego drzewa zwisały z pniaka niczym konopne sznury. Gdy tylko wilkołaka dopadała krwiożercza żądza, wymykał się cichaczem z gospodarstwa i pośród ciemnej nocy wlókł się w to miejsce. Tutaj mruczał trzymane w głębokiej tajemnicy magiczne zaklęcia, które ojciec na łożu śmierci wyszeptał mu do ucha, i wtedy rozpoczynały się wilcze łowy. Gdy wilkołek zaspokoił już żądzę, pustosząc stada nielubianych sąsiadów, powracał na czarodziejskie miejsce, wdrapywał się na powrót na pniak i odzyskiwał ludzką postać. Tylko dzikie spojrzenie i zakrzepła na brodzie i wargach krew świadczyły o jego nocnej wyprawie. Pewnego razu wilkołek pokłócił się z jednym z gospodarzy w sąsiedniej wsi Czyńce. Ten zaczął zachowywać szczególną ostrożność. Jego konie i krowy nie zostawały już na noc na pastwiskach, jak wcześniej bywało, ale pewnego razu brama do jego gospodarstwa nie została wieczorem zamknięta i przez nią wybiegło dwuletnie źrebie. Gdy tylko rozbrykany źrebak znalazł się na wiejskim gościńcu, pojawił się też szary morderca. Wilk ruszył przez wieś w pogoń za bezbronnym koniem, którego żałosne rżenie wszyscy słyszeli. Nikt z mieszkańców nie zaryzykował jednak wyjścia z domu i stawiania czoła wilkowi. Nazajutrz ludzie znaleźli młodą klacz przy wiejskim źródle. Jej ciało było sztywne, choć wydawało się być nienaruszone. Jedynie na szyi widać było ślady duszenia przez wilka. Od tego czasu każdy z gospodarzy pierwszy schodził z drogi wilkołakowi i omijał go szerokim łukiem. Takie rzeczy w powiecie łódzkim, i to wcale nie tak dawno, bo na początku XX wieku. Kto jedzie na Mazury, niech uważa. A u nas tymczasem, jak wiadomo, diabła piorun strzelił, a Lucyfer już ze Szczecina śle płytę, która cieszy nasze uszy. Ereb Altor. Thank you. proszę, skarżyłem się, że nikt nie słucha, a tymczasem blask ognia. Przesyłam moc pozdrowień wprost spod Ząbkowic Śląskich. Te pozdrowienia przesyła Szymon. No i Wojciech pisze dalej. Roztocze pozdrawia. No to skoro sypią się pozdrowienia, to i ja pozdrawiam z Roztocza, słuchając oczywiście Wojtek z Beluszca. Pozdrawiam Pawła, według mnie największego fana Trójki, i to pozdrawianie Cicinek. Tomek Kowalski od słuchacza. Nie jest pan sam. Od kilku dni walczę z ukończeniem pisania mojej pracy magisterskiej. Słuchanie audycji pozwala mi skupić się na pisaniu i zapomnieć o ostatecznym terminie, który mija jutro o 14:00. Pozdrawiam, Piotr. No i my tutaj myślałem, że jakieś straszne rzeczy opowiadamy, ale straszne rzeczy to u Piotra. Termin nieprzekraczalny jutro o 14:00 i oj Tomku, nie chciałbym być w twojej skórze. A ja tymczasem słucham w samotności. Zwykle słuchaliśmy Osobliwości z kumplami z przestrojonego radia lampowego. Wszyscy na Woodstocku, tylko ja pilnuję i wsłuchuję się w opowiadania. Czuwam Cienki. Pozdrawiamy samotnego Cienkiego. Niniejszym dementuję informację, że wszyscy pojechali na Woodstock. Ja nie pojechałem, bo nie ma tam oddziału geriatrycznego na polu namiotowym. Słucham za to państwa audycji i bardzo mi z tym dobrze. Pozdrawiam całą ekipę nocną Osobliwości i wszystkich, tak? Wszystkich słuchaczy. O. I jeśli chodzi o takie samotne noce radiowe, to zawsze przypomina mi się opowieść w jednej z książek naszego ulubionego Philipa K. Dicka. Bodajże Druciarz Galaktyczny. Historia dotyczy Ziemi w przeddzień ostatecznej rozgrywki. Ludzkość postanowiła wysłać statek kosmiczny ku krawędziom wszechświata, by zobaczyć, gdzie kończy się wszechświat. No i w tym celu przystosowano statek do podróży. W tym statku miało podróżować małżeństwo i by nie nudziło im się w czasie tak długiego przelotu, zaopatrzono ten statek w zasadzie we wszystko, w gry planszowe i inne zabawki, między innymi w przepastną fonotekę. Tymczasem jednak ten statek na orbicie sobie latał i czekał na sygnał, by z tej uwięzi spuszczony mógł polecieć dalej. Wszelako tymczasem na Ziemi wybuchła III wojna światowa i po III wojnie światowej w zasadzie cofnęliśmy się do czasów neolitu. Ludzie zaczęli powoli odbudowywać cywilizację i między innymi zaczęli robić proste detektorowe radia. A tymczasem żona umarła na raka i samotny mąż tak sobie sunął po orbicie i nadawał nieustającą audycję radiową, zupełnie nie wiedząc, czy ktoś go tam po drugiej stronie słyszy. I czasami, gdy nie ma kontaktu z państwem, czuję się właśnie jak ten małżonek na orbicie, który sobie z przypasnej fonoteki gra to i owo, nie wiedząc, czy trafia do czyjegoś ucha. Ale widzę, że nie jest tak źle. W związku z tym za chwilę powrócimy też i do lektury, ale na razie sobie pogramy. Tonight. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13 Fest Program, a wieczorem od 22 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. No, to był utwór ze specjalną dedykacją dla Ufolskiego, który uwielbia takie klimaty. Powracamy do lektury, bo strasznie dużo tych opowieści. Państwo słyszą, że nie są straszne i że to raczej jakieś protokoły ze zdarzeń jak najbardziej oczywistych. W związku z tym nie ma w tych opowiadaniach aury niesamowitości, tylko po prostu protokół i normalność. O koniokradzie historia z Węgorzewa, która idzie tak. Działo się to w czasach wielkiego mistrza Fryderyka Saskiego. Żył sobie wtedy pewien koniokrad, pomysłowy, ale i ostrożny. Jeden z wiejskich proboszczów miał pięknego konia, którego sprzedał Rybickiemu z Wielborka. To jest odnośnik, więc od razu śpieszę z informacją, że Rybicki to wysokiej rangi urzędnik krzyżacki odpowiadający za gospodarkę rybną. No więc sprzedał Rybickiemu z Węgoborka. Godzina pierwsza prawie, w związku z tym już mi się język plącze. Ale nie odstawił jeszcze zwierzęcia kupującemu. Złodziej założył się, że ukradnie owego konia, a potem porzuci swą niecną profesję. Owe wiadomości obiły się księdzu uszy i kazał ukryć konia, żeby złodziej nie miał po co przyjść. Po kilku dniach proboszcz konno udał się w podróż do Węgoborka i koniokrad przebrał się za żebraka poruszającego się o kulach i dotarł do gospody, w której po drodze zatrzymał się wielebny. Gdy złodziej zauważył, że ksiądz gotuje się w dalszą podróż, czym prędzej wyruszył na gościniec. Kulę wrzucił na drzewo, pod którym sam się położył. Wkrótce przyjechał duchowny i poprosił rzekomego żebraka, żeby poszedł sobie do domu, bowiem noc się zbliża i mogą go rozszarpać wilki. Złodziej pożalił się, że źli chłopcy wrzucili jego kulę na drzewo, a on bez nich nie może chodzić. Proboszcz zlitował się nad biedakiem, zsiadł z wierzchowca, zdjął podróżny kaftan i wdrapał się na drzewo, by zdjąć kulę. Wtedy złodziej wskoczył na konia i popędził w dal wraz z księżowskim ubraniem. Wiadomość o przestępstwie dotarła do prokuratora w Sądtocznie, który schwytał koniokrada i kazał powiesić go na szubienicy. Z tego wniosek, że chyba niedobrze jest się zakładać takie rzeczy. No właśnie, i patrzę na zegar i pierwsza wybiła. W związku z tym jeszcze raz myślą kierujemy się ku Gdyniom, czy Gdyni Kolibkom. Zespół Savant stamtąd pochodzi. Już kilka razy graliśmy muzykę tego młodego zespołu, wspominając o tym, że matka perkusisty śpiewała i śpiewa w wielu folkowych składach, między innymi Krewni Znajomi Królika, Smaglersi czy Szela. Taka muzyczna historia. Ale daleko pada jabłko od jabłoni, w związku z tym Savant lubi sobie dosadniej pograć. My hands away. Who's by side? One's by day.